Lázár János keresi a paradicsomkarót. Körvonalazódik a Huxit. Varga Mihálynak megtetszettek az MNB alapítványok. Az ügyvédek szerint is problémás az új törvénytervezet. Sziasztok! Igen, itt van a hír, amire mindenki várt, ami mindenki tűkön ül, hogy mi történik az országban. Végre dűlőre jutott ez a probléma, megoldódott a helyzet, eljutottunk ide is, mindenki megnyugodhat. Lemondatják az antiszemita posztot megosztó fideszes politikust. Ugye, tegnap számoltunk be róla, hogy Rák Sándorné, amit rendkívül gusztustalan nyomorult posztot rakott ki a Dobrev Kláráról, mert Dobrev Klárával nem a származása a baj, hanem a politikai munkássága. Hát igen, most viszont már le is mondatják. Hát igen. Amúgy ez legalább egy megnyugtató dolgot látok. Úgy látszik, a Fideszben is vannak következmények. Hogyha a szavazatok múlik rajta, akkor vannak következmények. Hát igen, pontosan. Lehet, hogy majd valami cégnek a vezetésében megtaláljuk. Csak mondani akartam, hogy voltunk a Partizán élőben is reggel, hogyha valaki egy extra jól van, ez ígyet akarna nézni, akkor a Partizán csatornáján megtalálja. Kossuth térről jelentkeztünk, úgyhogy még most szaladtunk át ide, kicsit felvesztük a tempót, tehát csak menni fog. Igen, gyorsan beszámoltunk az egyéb híreinkről, és akkor térjünk rá arra, amiről reggel a Partizánon is beszéltünk élőben a Marcival a Kossuth téren, mégpedig erre az új törvényre, törvényjavaslatra, ami hát úgy tűnik, hogy a kormány kritikus hangok elhallgattatásáról szól, egy remek kis orosz mintájú. Hát van, aki vitatkozik ezzel, hogy orosz mintájú? Igen, így elfelejtem egy pillanatra, hogy éppen meg akarnak majd szüntetni mindenkit, köztünk minket is, és aztán eszembe jut újra, és nem örülök. Igen, amit éreztek, az a felháborodás, azt nem csak ti érzitek, azt mi is érezzük, és látjuk mi is, hogy hányan föl vagytok ezen háborodva, és amúgy itt tényleg nem erről van szó szerintem, hogy akkor most kit záradhatnak be, kit nem záradhatnak be, kire milyen büntetés szabhatnak ki, most akkor ki lesz pontosan, akit ki fog pécézni magának a kormány amúgy, mert ugye hát a szuverenitásvédelmi hivatal javaslatot tesz, de a kormány teszi listára ezeket a orgánumokat, ezeket a nem is tudom végül is a cégeket. Meg fogjuk látni, hogy hogyan fog működni. Nem ez az elsődleges lényege, hanem az, hogy a kormány kritikus hangokat elhallgattassa a kormány, és teljes joggal vagytok felháborodva. Teljes joggal követeltek akár utcai demonstrációt, és biztosak is lehettek benne, hogy valami fog történni. Tehát itt nem az a felháborodás, amit ti is éreztek, az valamilyen formában érezni fogja az a hatalom is, amelyik szeretné ezt átnyomni, ezt a vállalhatatlanságot. Azon gondolkozom, hogy én aggódom nyilván, mint egy média, aki kritizálja az államot, és már a szuverenitásvédelmi hivatal már listázott minket egyszer, szóval nem sok jóra számítok. De aki mondjuk csak hallgató, az is azért, én akkor is szoronganék, hogy egy tényleg ilyen kifejezetten orosz irányba tartunk, még úgy, hogy most közvetlen mondjuk őket nem érinti, ma még, ki tudja, hogy mi ennek a vége, de hogy így nagyon félelmetes, és nyilván én tudom, hogy szorongok, hogy építettük ezt az egészet az elmúlt években, az elmúlt 10 évben, hogy most éppen egy nagyobbat léptünk, és akkor próbáltunk egy csomót befektetni ebbe, és majd reméljük, hogy ebből kijön valami, és ilyenkor lengetik be, hogy figyelj, amúgy, hogyha van kedvem, tönkreteszlek titeket. És nem tudom, hogy ezt hogy lehet kezelni. Szóval egy vállalkozásnak amúgy is vannak alapvetően egy csomó dolga, hogy tudom mennyi, nem tudom, kifizetni mindenkit, meg az irodát, meg a számlákat, meg az adót, és akkor így aggódok én eleget ezen, hogy ez kijöjjön hosszú távon mindenből. Nem tudom, a YouTube bevételből, a támogatásból, ami nem tudom, a Patreonon jön, meg a merchökön keresztül. Hát ezek adják ki. Szponzorációk. Szponzorációk, vagy most megyünk ugye turnéra. Ezekből, hogy kijöjjön azért, ne legyen az, hogy nem tudunk fizetést adni, de hogy ez a réteg, még egy átlag vállalkozónak se kell ezen aggódni, hogy jó, de hát jó, ha csak nem tudom, valami földed van, amire szemet vetnek, vagy valami. Vagy vállalkozás. Hogy vállalkozásod, ahova ebbe akar törni, de az, hogy konkrétan, ha nem tetszel nekik, akkor azzal így tönkre tehetnek, az egy egész másfaj a fenyegetettség, amivel nem is nehéz mit kezdeni, mert azt kalkulázom, hogy mit kell csinálni, hogy ne tudjanak basztatni, de igazából bármit kitalálhatnak, bármikor mondhatják. Szóval annyira úgy fogalmazzák meg ezek a törvényeket, hogy tényleg ott lehessenek, és bármikor azt mondhassák, hogy na jó, akkor kap be a faszt. És ez félelmetes. Ilyen szempontból amúgy tényleg elég egyedi ezen a listán szinten, hiszen mi nem újságírók vagyunk, civil szervezet vagyunk, aki az állam helyett valamilyen alapítványra alapozva. Én ezt a kiemelt közszereplő. Ez szürreális nekem. Szóval, igen, ami a Orbán Viktor, az edz te is. Tehát nem az államnak egy feladatát veszük át, nem a sajtóban oknyomozó interjúkat csinálunk, vagy oknyomozó cikkeket írunk, hanem állampolgárokként egy szórakoztató műsorban ezekről beszélünk. Ezeket mutatjuk be nektek. Gyakorlatilag igazából megbeszéljük együtt ezeket a történeteket, amit mások feltárnak, ami történik a közéletben, amit kommunikálnak politikusok, ami történik körülöttünk, a mi életünkben, a mi világunkban, a mi országunkban, a mi környezetünkben, a közéletünkben, a politikában. Ezekről szoktunk beszélni, és így, hogy valóban itt az elmúlt évtizedben elég sok mindennel kapcsolatban megnyilvánultunk a YouTube-on, és egy ilyen őszinte, nyílt és közvetlen formában csak itt beszélgetünk, ez egy elképesztő érzés, hogy innen egy ilyen listára fölkerüljünk. Tehát nyilván az ember ugye tartalmat próbál gyártani, szórakoztatni próbál, olyan dolgokat próbál bemutatni, ami számára érdekes, ugye ezt csináltuk a 6 lépésen, ezt csináltad a fókuszcsoportba, vagy csináltuk a fókuszcsoportba, volt, hogy én is ott voltam, ezt csináljuk a Jól van ez így-el, indítjuk el az újabb és újabb csatornákat, meg indítod el az újabb és újabb műsorokat. Próbál, és nem is politikai csomó, érted, de egyszerűen csak szeretem csinálni vlogokat, bemutatunk tudomány, kommunikációt próbálunk, na mindegy, és mindent egyszerre tönkretehetnek. Ez az érdekesség, hogy ilyen helyzetből is bele tudunk kerülni ebbe a közösségbe, amiben, hogyha belegondoltok, valóban, tehát nem csak mi vagyunk benne, nem csak a 444 van benne, nem csak a Telex van benne, meg a Partizán, a 24.hu, a Direkt 36, nem, vagy hát a 24.hu, ugye még a Lánci nem biztos benne, majd még megtalálja, hogy hogyan kerüljenek ők is bele. Nem csak ezek az orgánumok vannak benne, és nem csak mi vagyunk benne ebben, mindannyian vagyunk benne. Ez az országnak, a nemzetnek, a közösségünknek a sors közössége, ebben mindenki benne van, a fideszes szavazó, a mi hazánkos szavazó, a DK szavazó, az állampolgár, minden egyes állampolgár. Hát ez a szólásszabadságunk ellen irányul. Nem lehet kritizálni a kormányt. Ez ennek a törvényjavaslatnak a lényege. Nem az a lényege, hogy nem tudom, milyen módon nem lehet gyülekezni, vagy hogy hogyan lehet beszélni a drogokról, hogyan nem. Ezek is épp elég nagy problémák, de ez most már egy általános szólásszabadsági kérdés. A gyülekezési jognak a korlátozása se ott tartott, ugye, hogy hárman már nem lehet összegyűlni, hanem megmondják, hogy hol lehet gyülekezni. Lehet, hogy egy idő után, meg hogy hogyan lehet gyülekezni, ugye? Milyen okból nem lehet gyülekezni. Azt is majd rá lehet húzni egy-egy dologra, hogy láttunk egy szivárványos zászlót, ilyen tüntetést akkor még egyszer nem lehet csinálni. A drogoknál ott azért ott be volt korlátozva, hogy mit nem lehet. De itt most gyakorlatilag az, hogy a kormányt kritizálod, ebbe gyakorlatilag minden beleszámít, ami, hogyha azt mondod, hogy nem elég jó mondjuk az oktatás, van probléma az egészségügyel, minden beleszámít. És igen, nem erről van szó, nekünk tényleg nagyon érdekes ezt így belülről megélni, és ezt meg is osztjuk veletek, hogy ezt mi hogy éljük meg, de ez nem erről szól. Ez arról, hogy van-e szabad sajtó, amit tudtok olvasni, ahonnan tudtok értesülni, ahogy láthatjátok, hogyha beszéltek olyan rokonaitokkal, ismerőseitekkel, akik kizárólag a propagandából tájékozódnak, láthatjátok, hogy mennyire nem tudják, hogy mi történik a környezetükben. Egész egyszerűen az ország normális működéséhez elengedhetetlen a szólásszabadság. Elengedhetetlen az, hogy legyen, aki feltárja ezeket a dolgokat, elengedhetetlen, hogy megvitassuk ezeket. És hogyha ezt akadályozzák, az gyakorlatilag az ország fejlődését akadályozzák. Ez nem csak arról szól, hogy akkor most kit mennyire, milyen büntetéssel csesznek meg, milyen vizsgálatokkal vegzálnak, és hogy akkor majd egy-egy szerkesztőséget bezárnak. Ez az országnak a jövőjéről szól, ez a szólásszabadságunkról. Szóval ez arról szól, hogy szabadon beleszólhassunk a politikába, a közéletünkbe, ami mindenkinek az alapvető joga, az alkotmányos joga, nektek is, nekünk is. És ezt kell észrevennünk, és igen, föl kell lépni ez ellen, teljes joggal háborodtok föl, teljes joggal írjátok ti is a kommentekben, hogy utcára kell menni, kell tenni valamit, és igen, kell tenni valamit. Nem biztos, hogy most azonnal utcára kell menni, de az biztos, hogy kell tenni valamit, és ne aggódjatok. Fogunk tudni tenni ez ellen. Fogtok tudni ti is ez ellen. Mindenki szépen égesse át magán ezt a kérdést, érezze át a felelősségét, és érezze át azt, hogy lehet, hogy majd igen, ki kell mennie. Akár Eger, Abátszalók, Esztergom, Győr, vagy Budapesten valamelyik térre. Lehetséges. Meg kell találni a megfelelő formát, amiben megfelelően tudunk tiltakozni. Nem biztos, hogy ez csak annyiban kell, hogy kiforjon, hogy az ember kimegy a Kossuth térre, vagy a Hősök terére, vagy nem tudom, ez lehet, hogy ennél még kreatívabbnak kell lennünk. Meg kell találni a leghatékonyabb formát. Mi is ezen gondolkozunk, gondolkozzatok ti is, ahogy együtt vagyunk benne. A megoldásban is együtt vagyunk benne. Hát nehéz mit mondani. Amúgy a szabad sajtó végzi el azt a munkát is, amire mi támaszkodunk. Szóval most tönkre tehetnek, nem is szeretném, hogy bárkit tönkre tehetnek, de hogyha tönkre teszik a szabad sajtót, ami a Telex 444, akkor mi se tudunk hirtelen hírekre reagálni, hisz nem lesznek hírek, amiket megnézhetünk. Szóval ilyen szinten mi is a független és szabad sajtóra támaszkodunk ebben a műsorban, őket szemlézzük, nem tudom, és furcsa ilyen idézőjelben influencerként egy ilyen listán lenni, olyan sajtókkal, akik tényleg oknyomozók, és a híreket derítik föl. Megtisztelő ebbe a közönségben. Megtisztelő, mint mondjuk egy Megafon közösségben lenni, de hát meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Sok jóra már nem számítok. De hát amíg még, addig még itt vagyunk, addig kösz, hogy itt vagytok velünk. Kösz a támogatást, egy csomó szuper köszönet jött a YouTube-on, itt az élőben is. Bárkinek, aki utólag támogat minket, akár a Kopasz Csimpánzon, akár a Patreonon, vagy csak itt a YouTube-on, mindenkinek köszönjük, próbálunk kitartani, amíg lehet. És az a fontos tényleg ebben, hogy kommunikáljunk, hogy beszéljük át ezeket a kérdéseket, tartsuk a kapcsolatot, hogy ti is minél tájékozottabban, minél hatékonyabban, tudatosabban tudjatok döntést hozni, hogy ti mi mellett és hogyan akartok kiállni. Például erre is remek alkalom, hogy ott van a turné, és utána is tudunk beszélgetni. Nem. Nekem is a stand-up-jém után mindig szokott tenni egy kis beszélgetés, ott is nagyon sok helyen már nagyon jókat beszélgettem. Helyi problémákról, de látjátok, ilyen országos problémákat is mindig át tudunk beszélni. Szolnok, Szeged, Budapest, nekem lesz meg Győrben, ezeken is tudunk beszélgetni, és ezeken is érdemes beszélgetnünk, de persze itt is. A komment szekcióban. Én nem is tudom elképzelni, és lehet, hogy kéne egyszer egy ilyen akció, hogy a független média mind egyszerre lekapcsolja magát egy napra. Szóval képzeljétek ezt a világot, lehet erre legyinteni, hogy mi már nem beszélünk a hírekről, nincs Telex, nincs 24, nincs 444, nincs Partizán. Kicsit azért szoronganék, hogy hirtelen most akkor nem tudom, mi történik. Tényleg bármit megtehetnek akkor már. Ez szerintem a Tiszának is nagy szívás lenne. Bár valószínűleg olyan indulatokat korbácsolna, ami valószínűleg visszajára is elsülhet, de hogy remélhetőleg a Tisza is majd kiáll egyre inkább emellett, mert ez itt, hogy az emberek nem tudnak tájékozódni, akik még szeretnének, ugye? Mert azért nem mindenkinek van rá igénye, hogy független forrásokból tájékozódjon. Hát ez félelmetes. És még hosszú az egy év. Volt már ilyen rendszer, kipróbáltuk, nem működött. Igen. Nyilván basztathatnak minket is, bár nem tudom, sok értelme nem tudom, lenne, mert mi pont olyanok vagyunk, hogy nélkülünk működik a Telex, meg minden más, fordítva már nem biztos, hogy nincs mit szemléznünk. Másfél YouTube az olyan, hogy bárhonnan csinálhatja az ember, az már nem menne át a magyar népen, hogyha az ingyenes ugye YouTube-ot, meg Facebookot, meg ilyeneket betiltanák, ahhoz már túlságosan hozzászokott a nép, ezt már nem lehetne átnyomni. Még Oroszországban sincs betiltva. De mindenkit lehet vegzálni, végtelenség, elvenni a kedvét, elvinni az idejét, és hát igen, hogy lelkileg kikészíteni bárkit lehet. Sok embert már sikerült is, Magyar Péter is próbálkoznak, az nem tudom, hogy ő miből van, hogy ezt még épésszel bírja, valószínűleg kell egy kis bolondság ahhoz, hogy én belegondolva az, hogy ő ezt napi szinten kapja baznak, és közben még proaktívan tematizálni is kell. Nem tudom, hogy tud aludni amúgy, biztos zsongna a fejem minden este. Szóval néha elgondolkozom, hogy mi így kapjuk ezt kicsiben, és ő kapja százszorosan, és közben még tematizál, és előzd meg ezt az egészet azzal, hogy még te tematizálsz. Én nem irigylem, baznak, nem irigylem. Amúgy egyik oldalról ez a nagyon érdekes ebben az egész ügyben, hogy nem nagyon látni még, hogy iszél. Mi lesz ennek az egésznek a kifutása, ugye? Egyelőre tényleg ez a félelemkeltés az, amit el tud érni, és amit el is akar érni valószínűleg. Ez a törvényjavaslat, és lehet azt mondani, amit Szentkirályi Alexandra, hogy már is a balliberális oldal az elkezdett vinnyogni, meg sipákolni, meg jaj veszékelni, de... A jogállam miatt? Igen. Értsük meg, hogy miért. Ezt is értsük meg, hogy miért. Nem tudom, most reggel a Partizánban is beszéltük, hogy tegnap is már szó volt. Igen, tegnap is beszéltünk erről. Ez bárki hozta volna, ez óriási botrány lenne. Amúgy azt még hozzátenném, ahhoz, amit mondtál, Ádám, hogy itt ez az influencerkedéssel, meg nem tudom, tehát ettől még igen, nekünk is van egy vállalt felelősségünk a társadalomban, az, hogy tájékoztatunk, és az, hogy közösséget alkotunk, meg formálunk. És ebben, ha bár igen, a politikusoknak is ott van ez a felelősségük, akik ugyancsak ezt megcsinálhatják, meg megcsinálhatnák. Ezt a részét, ezt mi is megcsináljuk, mi is vállaltuk ezt a felelősséget, vállaljuk és csináljuk is, és ezt is ki tudják ezzel ütni. Tehát a közösségeknek, az emberi kapcsolatoknak azért elég nagy jelentősége van. Ezt se feledjük el, és itt igenis van egy fontos felelősségünk nekünk is ebben a képben. Nem látni még pontosan, hogy mire fog kiukadni ez az egész. Valószínűleg nem kell arra számítanunk, hogy egyszerre mindenkire le fog csapni a NAV és a Szuverenitásvédelmi Hivatal, hiszen akkor lesz a közfelháborodás a lehető legnagyobb. Valószínűleg el fog telni még sok hónap, mire ez beéri. Azért azon kíváncsi vagyok, hogy mindig olyan furcsa azt megélni, hogy nyilván egy ilyen Kövér Lászlótól, Mentszertől nem várok semmit, de hogy belegondolva, hogy azért ezeket egy alapvetően kommunizmus elleni párt, vagy szocializmus elleni párt, aki pont ez ellen szólalt föl még 35 éve, hogy amikor ezt látják, akár a fiatalabbik része, nem tudom ki, nem sok van már Fideszben ilyen, de hogy ezeket látják, akkor nincs belül egy ilyen, hogy bazd meg. Nincs a Fideszen belül olyan, aki azt mondja, hogy aki érzi, hogy ez már kicsit sok neki is, vagy hogy nekik ez mindegy, hogy cél szentesíti az eszközt ennyire. Kiölték az összes fideszesből a lelket, hogy gyakorlatilag már szembe köpik a régi dolgaikat, de nem tudom, hogy nehéz elképzelni, hogy mondjuk a Gulyás Gergő őszintén azt mondja, hogy ez az út, vagy fenyegetik ők, nem tudom, csak nagyon furcsa belegondolni, hogy fiatalok, akik demokráciát akartak, így tudják validálni ezeket az orosz mintás dolgokat, és hogy ebben menjünk, nagyon furcsa nekem. Nem tudok beleképzelni ilyenbe, hogy ilyen lelkületem legyen, hogy ilyeneket így validálni tudok magamba. Vagy hol jön az a pont, amikor azt mondod, hogy bazd meg, ez vállalhatatlan. Egyetértek, hogy ahogy olvasom ezeket a posztokat, hogy így azt mondják ezek a kormányzati, a beszélőfejek, a kormánypárti politikusok, hogy hát igen, ez teljesen rendben van. Persze, hát itt most már akkor vége lesz ennek, hogy itt a külföldi befolyásolás, meg nem tudom, amikor nyilvánvaló, hogy például a tényfeltáró, meg oknyomozó újságírók, hát ezek nem külföldi befolyásra teszik azt, amit tesznek, hanem bemutatják a tényeket. Ráadásul ők újságírók, akik újságíróként működnek, tehát ők tényleg a tényeket kell, hogy közöljék, és a tényeket is közlik. Akkor is, hogyha esetleg személyesen nem biztos, hogy ez tetszik nekik, hogy ez a valóság, akkor is azokat a tényeket közlik. És ezeket a oknyomozó újságírókat, ezeket a szervezeteket, mint például a Transparency is, ugye nyilván nagyon szerette a Fidesz is ellenzékben. Aztán most, hogy hatalmon vannak, most annyira nem szeretik, és akkor így majd megpróbálják elhallgattatni őket, és ahogy mondod, igen, a szocializmusban, amikor három ember ugye nem gyülekezhetett már ugye kinn a munkahely előtt, elkezdenek beszélgetni, akkor már jön a rendőr, hogy akkor legyenek szívesek oszolni elvtársak. Ez a világ az, amiben meg lehetett azt tenni, hogyha valaki nem tetszik, hogy mit mond, akkor annak szépen befogom a száját, elhallgattatom. És nehogy véletlenül ugye megszerveződjenek ezek a közösségek, mint például ti is, meg mi így együtt, mi akik beszélünk ezekről a kérdésekről, mi akik megvitatjuk a közéletben történő dolgokat, ezek nyilván nem alakulhattak ki a szocializmusban, hiszen az egy diktatúra volt. És az, hogy ebben a nem jól működő demokráciában ilyen szögeket vernek be ennek a demokráciának a koporsójába, hogy egyszer majd eltemessék ezt. Nyilvánvalóan ez az, amit nem hagyhatunk. És ez az, amiben, ahogy mondtam, ahol a mi felelősségünk van, a közösségnek a megalkotása, a közös beszéd, az, hogy tudjunk ezekről a kérdésekről beszélni, hogy tájékozódni tudjunk, hogy tudatosan, felelősségteljes döntéseket tudjunk hozni a saját életünkre és a közös életünkről, hogy össze tudjunk fogni. Ehhez mi egymással, magyar emberek, magyar állampolgárok, de nem csak az ország, hanem az egész nemzetnek a tagjai, ez a legfontosabb, és ez az, amit most ezzel, szerintem legalábbis ebbe a kérdésbe, ez a legfontosabb, ez az, amit el akarnak venni tőlünk, és ez az, amit mi nem fogunk hagyni. Mi itt leszünk, akármit is csinálnak. Valahogyan itt teszünk, és fogunk beszélgetni veletek, és ti is fogtok beszélgetni egymással, és ti is tudtok majd beszélgetni velünk, és nem szabad hagynunk, hogy elhallgattassanak minket, hogy a közösségünket elhallgattassák. Mit ír a Szabad Európa? Még tudjuk idézni, nem csak a Mandinert és... Ja, most még gyors nézzük meg a szabad médiát, amíg még tudjuk. Nem csak a civilekkel és a médiával, az EU joggal is nyíltan szemben megy a Fidesz új átláthatósági javaslata. Sokkoló. Amúgy az, hogy a média elhallgattatása az egy dolog, de ugye szerintem különösen cinikus és felháborító, hogy ezeket a civilek ellen is hozták. Pont mint Oroszországban annak. Tényleg a civilek rengeteg munkát végeznek, amit az államnak kéne, és összefognak emberek, és tényleg nagyon kevés pénzből hajléktalanoknak adnak szállást, ellátják őket, gyerekeket próbálnak tanítani, ilyen alapvető dolgokat, ami tényleg a legemberségesebb és fontosabb dolog lenne, és akkor sorolhatnánk, a síró csecsemőket látogatják a kórházakba, de mindegy, ne is mondom tovább, mert elsírom magam, de hogy ilyeneket csinálnak, és nekik is aggódniuk kell. Nem, hogy örülne az meg az állam, hogy megcsinálják legalább egy részét a feladatainak, amit neki kéne, még tovább csesztetik őket. Egy normális állam ezeket támogatná amúgy. Úgyhogy ez... Normális állam elvégezni a saját feladatait. És még de igen, van, amihez ezeket. Persze a civil szervezetekre nagy szükség van a demokráciában, ezt érzékeli a kormány is, hiszen a Gulyás Gergő is a Bethlen Gábor alap logója alatt találkozott a mindenféle civil szervezetekkel. Aha. Nyilván amúgy például a fiatal családos klubja, ficak, meg ilyenek, tehát amik ja, fideszes képviselők alapítottak, meg sok át mindent csinálnak, gondolom. Német Szilárd civil szervezetei, és az a Bese atyának a civil szervezetei, ezek mind-mind nagyon fontosak a kormány. Fontosak voltak, hogy még a civil pénzből is lehessen elrakni. Fontos kifizető helyek voltak, de vannak olyan civil szervezetek, akik tényleg csinálják a dolgaikat, akár a van helyed. Ja, és ezt még most felhívnám mindenki figyelmét rá, hogy nekünk nem lehet az adó 1%-et felajánlani, de nagyon sok helyre föl lehet, még van pár napotok, tényleg 5 perc alatt meg lehet csinálni, még végig is mehetünk rajta egyik adásban, 3 perc is elég hozzá, és hogy gyakorlatilag, ha nem csináljátok meg, az azt jelenti, hogy a Fidesznek ajánljátok fel ezt a pénzt, és lehetne akár van helyed alapítványnak, akár médiának felajánlani, az a baj, hogy túl sok opció van. Akár csak a saját iskolátoknak otthon. A Bike Mafiától kezdve rengetegen segítenek embereken, iskoláknak, sportegyesületeknek, kutyamenhelyeknek. Csak gondoljatok be, hogyha nem ajánljátok fel a adó 1%-et, akkor az azt jelenti, hogy konkrétan odaadjátok azt is a Fidesznek, hogy még ezzel is csinálj valamit. Mármint a magyar kormánynak, ami nyilván ugye semmi köze a Fidesznek is, nem tűnt még el a költségvetésbe egy fillér se soha, és nagyon jól gazdálkodnak fel, hiszen nem tartunk megint 3 milliárdos hiánynál, micsoda 3000 milliárdos hiánynál áprilisra. Mindenképp ajánljátok fel az 1%-ot, sőt az 1+1%-ot. A határon túli magyar nézőink esetleg, akik Romániából néznek minket, Erdélyből néznek, vagy a Párciumból, ők pedig a mi közödnek is felajánlhatják. A 3,5%-ot, az kemény. Az összeg. Mert itthon a személyi jövedelemadó 1%-át ajánlott fel, hogy ott is valaminek a 3,5%-a. Hát ennek nem néztem utána, Ádám, de... Tehát különben nem, hogy itt is lehetne 3%-ot, de úgy, hogy egy három helyre is felajánlhatom. Mert most olyan furcsa döntenem, hogy azért a független médiát is szeretném támogatni. Mondjuk támogatom, mert én alapvetően kb. Az összesnél ilyen vagyok, előfizető. Persze, a 444-től kezdve a Telexen keresztül mindegyiken, és mindegyiknek odaadnád, ez kevés ez az egyet, hogy csak egy helyre rakhatod, és bármelyiket lehet validálni, azt nem lehet validálni, hogyha nem adod oda senkinek. Nekem megütötte a fülemet, amit Lakner Zoltán mondott tegnap a 24444 HVG Partizán és Telex közös élő adásában, amit tegnap a Kossuth térről közvetítettek. Nekem nagyon megütötte a fülemet a Lakner Zoltánnak ez a mondata, hogy ez az új törvénytervezet az első írásos dokumentuma a Huxitnak. Hát ez nem hangzik jól. Azt mondta, hogy gyakorlatilag, hogyha ezt a törvényt elfogadja a magyar parlament, akkor egy olyan ország leszünk, amit ma nem vennének fel az Európai Unióba. Nem tudnának fölvenni. Amúgy lehet, hogy a gazdasági teljesítményünk... Azt segítene meg ilyen. Hát igen, nem biztos, hogy az elmúlt években ott tart, hogy olyan kötött lenne a költségvetés, hogy felelősség teljesen föl lehetne venni Magyarországot, és nem csak úgy, mint Görögországot annó, amiben megingott az egész Európai Unió, de az biztos, hogy ez már nem férne bele az EU-s jogszabályokba. Amúgy nyilván van nagyon sok minden, nagyon sok olyan jogszabályunk, amit vizsgál az Európai Unió, amiért kötelezettségszegési eljárás folyik, amit nehezményeznek, ami miatt büntetést kapunk, ugye például amit a 10 év gyűlöletben is a Partizán bemutatott, de ez egy óriási határátlépés. Ezt nagyon jól emelte ki a Lakner Zoltán, és ezt érdemes is tudatosítanunk magunkba, én azt érzem. De nem mindenki ért ezzel egyet. Nem. Ugyebár nem, a következő hírben ugye van, aki... A Huxit az meg kurvára hiányzik amúgy. Ó, várjál, bocsánat, mit mondott még a Lakner? Ezen kívül párhuzamosan zajlik egy másik projektje a kormánynak, ez a kémhisztéria, amivel kapcsolatban még semmi bizonyítékot nem szolgáltatott a kormány. Egy rajkper szituációban vagyunk most Magyarországon, arra vonatkozóan semmiféle információt nem produkált a magyar kormány minden ígérete ellenére, hogy mégis miben állna ez a kémtevékenység, mondta az ukrán-magyar kémháborúra reagálva a Lakner. Hát ez még egy érdekes. Én engem az érdekel még, amit föltennék itt neked kérdésnek, hát, hogy te meg tudod válaszolni ezt a kérdést, amit nem lehet megválaszolni, hogy mi a Fidesznek itt a végjáték, hogy húzza ki, nem tudom, mi a végjátéka ennek, hogy láthatóan az EU-s milliárdokat így nem fogjuk megkapni, hogy a Fidesz működik, és szóval arról lemondhatunk, és láthatóan omlik össze a gazdaságunk nélküle. Tegyük föl, megnyerik 26-ban megint, miben reménykednek pontosan? Mit látnak itt, ha még a Magyar Péter azt mondaná, hogy nem is érdekel, inkább hagyjuk az egészet, ott állnak egy országban, ami már félig összeomlott, és csak megyünk felé, és láthatóan fogalmunk sincs, hogy mit kell csinálni, hogy helyre jöjjön, és mindenféle felé kapkodnak, hogy ezt eltereljék a figyelmet. Mit csinálnak, ha megnyernék a választást, és 4 évig, akkor miben reménykednek? Nem tudom. De hát itt egyetlen egy cél van, Ádám, amiben teljesen biztosak lehetünk. Biztos van több cél is, de a hatalom megtartása az egyetlen teljesen biztos cél. Ez az egy dolog. Értem. A hatalmat meg kell tartani. Az, hogy utána... Nem, nincs elég, tudom a hatalom. Hatalom. Nem a pénz. Nem a pénz. A pénz az egy eszköz a hatalom megtartásához. A hatalom egyben egy eszköz is a hatalom megtartásához. Látjuk, hogy a hatalomnak minden eszközét úgy tűnik, hogy hajlandóak igénybe venni ahhoz, hogy sikerüljön megtartani a hatalmat. Az, hogy mi lesz az Európai Uniós pénzekkel, azt elmondta Orbán Viktor. Arra vár, hogy Európában is eljöjjön a fordulat. Az AfD, a Löpenék hatalomra kerüljenek, és akkor... Hogyha sikerül elfoglalni Brüsszelt, akkor az uniós pénzek is újra jönnek majd Magyarországra, hiszen hogyha Orbán haverjai lesznek többségben az Európai Unióban, akkor nem fogják elzárni ezeket a csapokat. Azért azt is lássuk be, hogy az Európai Unió tekintetében is sokan belpolitikai célokra használták fel Orbán Viktornak a jelenlétét. És nagyon sokáig ennek csak örültek, hogy van itt valaki, akire lehet mutogatni, hogy mi lenne az ő országukban, hogyha engednénk a szélső jobboldali pártoknak, és lehetett ezzel riogatni. És ezt használták is, és ez szerintem azért elég felelőtlen dolog is lehetett sok tekintetben, mindegy, ezek más kérdések, de az biztos, hogy ezt látja Orbán amúgy Simionban is, Orbán és ezért örül neki, hogy akkor ő lesz majd, hogy ő lehet majd a román államelnök, és akkor így majd lesz még valaki, akivel tud majd bingizni, meg tud majd beszélgetni, meg tud majd örülni neki, amúgy itt kéne, hogy legyen fölött. Nem, tudom, csak gondoltam, hogy megkérdezem, hogyha mekkora Orbán szakértő vagy, hogy mire gondolt a költő? Reggel hajnal háromkor ezt kirakt, hogy HK, ennyi. Mire gondolt a költő? Harcosok klubja, azt mondjátok? Vagy csak ráfeküdt a telefonjára? Vagy... Lehet, hogy megrészegült. Az is lehet, hogy beverte a fejét, mint a semmilyen. Ezt sikerült kinyögnie. Hajnali háromkor kirakja, hogy HK. Ádám. Mit nem értesz? Génius. 1000 évente születik. Igen. Szerintem ez az, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatban ezt gondolja, ezt már többször elmondta, ezt talán ez a HK is alátámasztja akkor azt, amit mondta. Ez bármit alátámasztja, amit szeretne. Szerintem is, ez alátámasztja, amit mondok. Hogyha sikerül elfoglalni Európát, akkor megnyílnak az EU-s pénzcsapok. Ha nem sikerül elfoglalni Európát, akkor az EU-nak amúgy nem túl nagy érdeke, hogy kidobja Magyarországot. Legalábbis ennek még át kell billennie, és remélem, hogy soha nem fog átbillenni, de ezzel az Európai Unió magát is gyengíti, hogyha Magyarországot kidöki maga közül, piacot veszít, 10 millió adófizetőt veszít, az összeköttetést veszíti területileg Romániával, Bulgáriával. Ez szerintem nem az érdeke az Európai Uniónak, és nekünk aztán végképp nem. Aki bármikor ilyeneket mond, hogy majd kidob minket az EU, aztán akkor majd megnézhetjük magunkat. Én nem tudom meg, hogy majd ebben reménykedik valaki, ezek szerintem nagyon-nagyon rossz utak. Valószínűleg, ahogy Orbán meg Szijjártó már mondta korábban, újra finanszírozni mindig lehet, ugye kínai hiteleket föl lehet venni, ki tudja milyen hiteleket fel lehet venni, és akkor abból néhány évig, amúgy valószínűleg egy évtizeden keresztül is el lehet működtetni egy országot. Kádár hány évig vette föl folyamatosan a hiteleket nyugatról, amivel megfinanszírozta a legvidámabb barak működését, hogy aztán pedig bedőljön az azóta egész. Is nyögjük. És azóta is nyögjük. Igen, a 80%-os adósságarányt, GDP arányos adósságarányt, államháztartási adósságarányt. Szóval ezt megörököltük a Kádártól, és valószínűleg meg fogjuk örökölni Orbán Viktortól is. Erre készüljön mindenki. Ezt meg fogjuk kapni szépen, kellemesen, kedvesen. Az viszont, hogy mi a célja, a hatalom megtartásánál. És ennek a törvénynek is a hatalom megtartása. Most nyilván mindenki, aki kritikus, az porszám a hatalom személyben, úgyhogy, vagy hát homokszem, amit ki kell pislogni. Hát érdekes azért az a helyzet, hogy ezt olyankor kezdenek el végleg megvadulni, amikor van egy ellenzéki erő, ami már nem is ellenzéki, hanem nagyobb, mint ők, meg közben omlik össze a gazdaságunk, amit sokan éreznek, de közben meg igazából emiatt is vannak megvadulva, csak kérdés, hogy ez a jó válasz, hanem vagy időben lehetett volna még egy olyan válasz is, hogy elszámolnak, és azt mondják, hogy akkor most megpróbálnak kormányozni, de hát erre már késő, meg nem, az nehezebb, nem? Jobb, ha inkább mindenki kussoljon. Én nem tudom, alig várom, hogy már ne azt kell fejtegetni, hogy a Fidesz éppen miért gondolt. Jobban szeretném azt fejtegetni, hogy ez az örökség, amit itt hagyott, azzal mit lehet kezdeni, hogy egy szebb ország épüljön, ez sokkal kellemesebb fejtegetés lenne. Hol van ez a harcosok klubja, nem? Ez a Facebookon egy csoport? Hát, most gondolom, most kell mindenkinek kommentelni minden független média alá, hogy ez az jól teszik, ez rohadt 10 média, Soros, blablabla. Bla, bla. Lesz egy találkozó? Zárt körű találkozó lesz, hol az Istenben van? Mindegy, menjünk tovább, most nem most fogod megfejteni ezt. Hát, az nem tudom, ez mondjuk érdekes lehet, hogyha Orbán Viktor a saját... Ha lesz bármi, akkor nem ott lesz a nyilvánosban. Úgy csodálatos, hogy néz ez ki. Az ügyvédek szakmai egyesülete tételesen felsorolja, milyen jogi problémák vannak Orbánék legújabb törvényjavaslatával. Hát az... Orbánék meg majd felsorolják, hogy milyen problémák vannak az ügyvédekkel, akiknek ez nem tetszett. Biztos nem könnyű ügyvédként látni, hogy a jog az tiporban van azáltal, akik ugye ezt megváltoztatják a saját kényükedők szerint. Amikor elmész ügyvédnek vagy jogásznak, akkor nem feltétlenül az a gondolatod, hogy azért van a jog, hogy az emberek ellen használják, hanem inkább az emberek védelmébe gondolja az ember, de hát ezen már túl vagyunk. Vannak az ügyvédkörnek felvetései ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban. Túlterjeszkedik a közigazgatási eljárás törvényben rögzített kereteken, a hatóság tanú pozícióba helyezi az eljárás alá vont személyeket, szóval felsorolják a jogi aggályaikat ezzel kapcsolatban. De legalább majd támadják azokat is, mindig a TASZ-t, aki pont, hogy ügyvédi védelmet tudna adni azoknak, akik támadnak, szóval azt is támadják, aki védhetné azt, akit támadna. Uh-huh. Ez fantasztikus. Uh-huh. Igen. Hát majd meglátjuk, hogy hogyan kell ehhez alakítani a magyar jogszabályokat, hogy ez teljesen beleilleszkedjen. Azért biztosan meg tudja oldani a kétharmados rendeleti kormányzó pártok biztosan meg tudják ezt oldani. Csak nem lesz nagy baj. Lánci Tamás közben azt mondja, hogy nem Moszkvában, hanem Amerikában kell keresni az átláthatósági törvény. Átláthatósági. Tehát nem szólásszabadságcsorbítási. Az amerikai törvény nem még? Ki? Moszkva. Ah. Csak érdekes, hogy az amerikai törvény, ez még ugye nagyon régen hozták, és ez az ügynök törvény ott annyi, hogy föl kell írni, hogy hát ezt még mikor hozták, amikor a náci propaganda volt kb. És akkor jelölni, meg most a Russian Today 38-ban hozták. Hogy, és akkor törvény. Annyi, hogy föl kell írni, hogy külföldi érdekeket, szóval egy külföldi ügynök, ami emetek azért más a hangzás Amerikában, nem annyira negatív, mint itt, de hogy ennyi. De amúgy más korlátozás nincs. És ahhoz képest itt azért már egy kicsit hát tágabb itt a dolog, nem csak fölkérni dolgokat itt, mint a más is lenne itt a törvényben. Aha. Tehát mondjuk most egy például egy háborús propaganda ellen lehetne védekezni. Mondjuk az Origóra föl lehet nézni, hogy orosz érdekeket szolgálna. Hát orosz propagandát közvetni. Igen. Például. Csak azért, mert hogy pont ugyanez, mint az orosz propagandában, ez az érdekes. Mm. Nem tudjuk, hogy milyen összefüggés lehet, viszont ez látszik. De jó, hát a Lánci Tamás elmondta, hogy itt semmi látnivaló nincsen, minden rendben van, csak fel kell tárni, hogy egyes szereplők kinek a megbízásából járnak el, kik azok, és milyen megbízók vannak azok mögött, az emberek mögött, akik ilyen dezinformációs kampányokat folytattak, dezinformációs kampányokat, mondjuk feltárni a valóságot. Tehát a Tehát a Dinasztia című film, dezinformáció. Mandiner Café csutival, információ. Dinasztia rossz. Na igen. Ez csak ezt kell tudni. Tehát én nem tudom, hogy akinek nincs takargatni valója, az miért vizionálja, hogy retorzió fogja érni, mikor itt egyszerűen csak arról van szó, hogy mindenkinek, aki érintett, nyilvánosságra kell hozni, a világosra kell tenni, hogy milyen forrásokból, milyen támogatásokkal működteti saját szervezetét, olyan az NGO, sajtótermék, vagy bármilyen más szervezet. Ez csak igaz. Mert nem is az van, hogy valami nyilvánosságra kell hozni, teljesen más van a törvényekben, mint amit mond. Ha már a saját tanulmányokat nem olvassák el, akkor legalább a törvényt olvasnám, amit majd. Még lehet, hogy változik addig. Ja. Lehet, hogy ő már látta, hogyan fog változni. De igen, nem erről van szó, és ami pedig a másik, amit már elmondtam, elmondtunk, nem erről van szó, a nyilvánosságunknak a beszorításáról van szó, a nyilvánosságunknak a korlátozásáról van szó, a szólásszabadságunknak a korlátozásáról van szó. Ez történik. Nem direkt eszközökkel, hogy akkor börtönbüntetés jár azért, hogyha valaki azt nem azt mondja Orbán Viktor, hogy a kedves vezető, hanem valami csúnyát mond rá, bezárják a börtönbe, nem erről van szó. Arról van szó, hogy gazdaságilag olyan büntetést basznak rá, hogy ellehetetlenítik a működését bármikor, amikor szeretnék, bármilyen indokkal, amivel szeretnék, és így megakadályozzák, hogy magyar polgárok mi egymással tudjunk beszélni. Ezt akarják megcsinálni, ez az, amit nem fogunk hagyni. Csak mielőtt itt a Lánci Tamás teljesen elviszi a fókuszt. Mi történt egyben más híreinkkel, amikkel nem nagyon tudtunk foglalkozni az elmúlt napokban? Ugye Lázár János, azt is mondta tegnap a Laknál, az is mókás volt, mondta, hogy ő a legtúl értékeltebb fideszes. Pedig abban is nagy a verseny. Lázár János el van adva a géniusznak, aki mindent megold és mindenhez ért, miközben ugye... Miközben az ellentéte. Miközben másfél évvel ezelőtt azt mondta, hogy gatyába rázza a mávot, azóta azt láttuk, hogy még rosszabbul áll, de a statisztikákat sikerült meghamisítania, azt legalább ennyit. Hát ugye, legalábbis olvastunk ilyen híreket is, amik erről szóltak, hogy elvileg meghamisította, hogy valaki bérletet vesz, az hány utazásnak számolja Lázár János, tehát egy kicsit módosult, így nem lehet összehasonlítani a korábbi statisztikákat, maradjunk ennyibe, hogy ez hamisítása, vagy nem, azt majd a néző eldönti, amit nem lehet összehasonlítani, mert az egyik alma a másik körte, és akkor azt mondjuk, hogy azt, tehát itt az új, ez egy körte, ez az új alma, és azt kéne megnézni, hogy mennyire körte ízű, mert ez a fontos, ez sokkal körte ízűbb, úgyhogy siker, siker. Szóval ez az ember, ez most a MÁV-val annyit foglalkozik, mint az az ember, akihez nem megy a vonat, tehát nagyon sok magyar ember, mert az országot járja egy Ladanivával, mint hogyha csak így élne ez a milliárdos gróf batidai Lázár János. Lássuk, mit mond Szentendrén Vitályos Eszter kormány szóvivőasszony társaságában. Legfiatalabb fideszes szavazó. Jó, nem, nem, hogy nem fideszes lesz. Gondoltam, hogy nem, mert nem néznénk. Most egy átlag fideszes kérdés. Ezt is meg lehetne hallgatni. Haj, nehéz önöknek ekkora jó országot építeni. Hát, hogy bírják a Magyar Pétert? Sokkal inkább állítólag olyanokat kérdeznek, hogy mikor lépünk ki az EU-ból. Mikor kötik már fel ezeket a felbújtókat. Szóval amit a tegnap láthattunk, hogy a Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes mit mondott, hogy nincs elég hisztéria keltés. Ilyen felelőtlen politikus. Nincs elég hisztéria keltés. Még nincsenek felhergelve eléggé magyarok ellen. És aztán meg a legnagyobb ostobaságot is el tudtam mondani, hogy mi baj a Magyar Péternek. Hát igen, de csak az azért volt, mert beverte állítólag a fejét. A hozzászólásait azt mondom, hogy propaganda beszédnek tartom az egészet, de ehhez kapcsolatban egy kérdés. Kritikus gondolkozó. Mindjárt ki fogják fütyülni, gondolom. Itt elhangzott, hogy a hölgyeket, ugye a gyermekét egyedül nevelő hölgyeket, mekkora támogatás részesülnek. A problémám az, hogy ez, miért van ez a diszkrimináció. Tehát a gyermekét egyedül nevelő apuka, ő miért nem kapja meg ezt a támogatást? Tehát ez az egyik. A másik, a közlekedésről viszonylag kevés szó esett. Lázár úr kiemelte, ugye a hévvel például, hogy milyen pontosan közlekedik. Nagyon nem összehasonlítható. Zárt pályán közlekedik, könnyű tartani a menetidőt. De egy szót nem szólt, hogy az autóbuszok mennyit közlekednek, amikor reggel a csúcsforgalomban busz bemegy Budapestre. Arról nincs szó. Most felvetődött, hogy a hév pályafelújítás és majd autóbuszpótló, hévpótló buszok lesznek. Azok hogy fognak közlekedni, még egy plusz terhet jelent a 11-esre. Megemlítem, hogy a 11-es forgalma 50 ezer jármű felett van naponta. Ez az összes magyarországi utat figyelembe véve, tehát autópályákat is, a harmadik helyen áll. Igen. Tehát ezt nem lehet tovább húzni. Vitályos Eszternek 22. Azért majd megpróbálják. Hát muszáj lesz, mindjárt meghallgathatjuk majd a választ. A kampányának a fő témája volt a 11-es. Nem lehet azt mondani, hogy azért nem valósult meg, mert orosz-ukrán háború. Akkor már harmadik hónapja zajlott az orosz-ukrán háború. Tehát annak tudatában tette a határozott ígéretét, hogy meg fog valósulni a 11-es felújítása, sőt, az első kapavágást is megtette fényképpen. A gondolom azóta ott az volt az egyetlen munka, ami megtörtént. Igen, a legtöbbet ő dolgozott rajta. Már nagyon sokan zavarba vannak ezek az összetett mondatoktól, nyugtalankodnak. A választásnak jön ön pedig levette napirendről. Tehát mind a ketten itt vannak, most újra megígérik, milyen alapon higgyünk önöknek, hogy ez most tényleg meg is fog valósulni? Jogos kérdés. Tehát itt más... nem kapott külföldről támogatást ez a bácsi. Valószínűleg, de. Tehát vannak más kérdések is, akik hasonlóan felvetik ezt a problémát, hogy azt mondják, hogy gyomorideggel indulnak el munkába, tudják, hogy késni fog a busz, oké, hogy a hív az közlekedik, de a hívről is tudjuk, hogy fel kellene újítani. Most nyilván, aki nagyon sokan vannak a nézőink közül, akiket ez nem érint. De mindenki azért azt el tudja képzelni, hogy milyen meg észreveszi, hogy milyen a saját tömegközlekedési helyzet az országnak azon a részén, ahol ő él. Mindenki látja, hogy azért elég problémás a helyzete a tömegközlekedésnek, elég sok helyen. A buszoknak aztán különösen. A buszok tényleg nem tudják könnyen tartani a menetrendet, és amúgy nem is a legegyszerűbb dolog, de az, hogy az utaknak milyen a minősége, és az, hogy például amúgy az agglomerációban ennyire el van ez hanyagolva, és itt a Lázár János meg a Vitályos Eszter az M10-esről, az M100-asról, ami az M1-esről északra lenne, és a 11-es útról, ami Szentendre felé megy egy Dunakanyarba, ezekről beszélnek, amiket nyilván, ahogy Orbán Viktor is mindig azt mondja, hogy itt az autós közlekedés, az autós közlekedés fel kell fejleszteni, nagyon fontos. Minden, hogy véletlenül ne szennyezzük annyira a környezetet, és legyen olcsóbb megoldásunk, nem, az utakat kell felújítani, amik így is nagyon nincsenek megfelelő állapotban. Ezekkel próbálnak kampányolni, de ezt se sikerül megcsinálni, semmit nem sikerül megcsinálniuk, amit megígérnek. Mit válaszol Lázár János ennek az úriembernek, itt még a felmerülnek a további kérdés, hogy nagy nehezen válaszol Lázár. Köszönöm szépen, főépítész úr. A hévvel kapcsolatban még volt kérdés, majd azt mindjárt megválaszolom. Most azonban a hátsó, visszafele haladunk egy pillanat erejéig. Luxizás volt a kérdés, illetve az volt a vége a kérdés. Az életviszonyok és az életmód, és hát ugye minden nap vannak sajtóhírek különböző emberek, különböző életmódjáról és különböző ügyeiről, ezt a sajtó... Nagyon köszönöm, de a sajtó... Istenem. Kiségben és kellő alapossággal... Nevet ez Vitályos is. Ne nevessé, bazd meg, rakjátok rendbe ezt a szaros országot! A kormány két tagja áll itt, a kormány szóvivője és egy miniszter, akik megígértek mindent, és aztán nem csináltak meg ebből nagyon sok minden. Jaj, aranyos kis jobbágyok itt számunk, ennek alig várom, hogy beüljek a légkondis kocsimba, aztán szarják az egészre. Lada Ferrarimba. Igen. Istenem, bazdán. Ugye a vagyoni különbségek eltüntetése az nem ennek a világnak a küldetése, mert különbségek voltak, vannak és mindig lesznek. És egyre nagyobbak. Vitályos élete legnagyobb buliában, úgy látom. Nagyon jól érzi magát. Hát az emberek azok elszegényednek, mások meg borzasztóan meggazdagodnak pofátlanul. Igen. Ráadásul közpénzek környékén. Olyan emberek, akik a rokonai, barátai pozíciókban lévő emberek. Hát ez így működik a világ. Hát nem tisztje megoldani ezt annak, akit megválasztottunk, hogy ezt megoldja. Hát ki, hogy képzeljük, hogy ő majd megoldja? Így van, ilyen a világ, kus van. Igen. Az a kérdés. Ilyen a világ, amit mi ilyenre alakítottunk. Ez sikerült. ez nem lehetett máshogy. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy akinek több adatik, az azt a többet hogyan használja, és hogyan forgatja, ugye mit várhatunk el azoktól? Akinek több adatik a közösből, attól lenne elválható egy feudális világban. Egy demokráciában, egy fejlett demokráciában, polgári nem demokráciában. Ott nem. Akik az életben többre vitték, adott esetben... Többre vitték. Hogy nem? Többre vitték. Hát pontot, jó pont Isten, jó helyre születtek, jó rokonsággal. Isten segítségével, Orbán Viktor barátságával, ugye, ahogyan mondá a gázszerelő. Többre vitték. Hát igen. Hát én volna te is szomszédja az Orbánnak. Vagy okosabb, mint a Zuckerberg. Vagy meglátjuk a kettő közül melyik. Nagyobb vagyonuk van, vagy több lehetőségük van a gazdaság területén. Először is a törvényeket mindenkinek be kell tartani. Ez a legfontosabb. Igaz, hogy közben akik lopják a dolgokat, azok hozzák a törvényeket, úgyhogy így ez egy egész kellemes szituáció, hogy be kell tartani a törvényeket, amit hozok magamra vonatkozóan. Igen, ahogy a Magyar Yetibe fogalmaztak az Ázsdany meg a Plankó Gergő, hogy a szaladt ki pénzes zsákokkal a bankból néhány ember, a bankot kirabolták, szól a riasztó, megkérdezzük ezeket az embereket, kik rabolták ki a bankot? Nem mi. Hát ez nem pont olyan, mert közben törvényessé teszik a bank kirablását. Igen, is. Azt mondják, hogy semmit nem követtünk el, ami nem törvény, és oda van írva, hogy ez így, amúgy nem is tényleg nem törvénytelen. A második, mindenkinek be kell fizetni az összes adót, amit az adóhatóság ráró. A harmadik, azt várjuk el sikeres vállalkozóktól, hogy... Ugye valakire azért több, van, akinek kevesebb, valaki kedvezményt kap erre. Van. Tau, van, akire írunk adókedvezményt. Így van. Meg hát befizeti az adót, több milliárdot, amit kapnak tőlünk. Tehát, hogy úgy van, hogy vannak állami megbízások. Én is szívesebben fizetném adót. Itt van 100 milliárd forint, majd be kell fizetned belőle 5 milliárdot adónak, és így, jaj, hú, hát ez nekem most nagyon nehéz, csak 95 milliárd marad. Jaj, most mi lesz velem? Igen, ugye a közbeszerzésekből, a közmegbízásokból fölhízott vállalkozás, az bankot alapít, amiből pénzt teremt, amiből odaad így embereknek, tessék, tessék, itt van pénz, csináld, nagyon ügyes vagy. És akkor ő pont abba fektet be, pont abba kezd el tevékenykedni, amin óriási adókedvezmények vannak. És utána én egy hős vagyok. A közösbe 5 milliárdot befizettem. És mellette még 100 milliót adakozott is. Így van. És 100 milliárdot kivettem. És de 100 millióba kerül a cipője. Az mindegy. Az mindegy. Több embert foglalkoztassanak, és negyedrésztről pedig azt várjuk el, hogy akinek több adatot, az többet is juttasson vissza annak a közösségnek. Na jó, beszéljünk el arról a választópolgárok közösségének, akitől ezt kap. Nem akar válaszolni arra a kérdésre például, hogy az egyedülálló apák. Egyébként pedig a siker mindig árnyalt. Szentendrén is vannak érintettek, azért most óvatosan fogom szóba hozni, amit mondok. A siker mindig árnyalt, mert van néhány ember, azt hiszem egy kezemben meg tudom számolni, ahányról szó van naponta a hírekbe, de hagyj áruljak el egy titkot önök. De unom már ezek a lázát. Magyarországon, magyar rendszámmal 600 darab Ferrari van forgalomban. Jó. 343 a Telex cikke szerint. De senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez mind Fidesz szavazó és mind fideszes. Ugye? Ez azért vicces volna. Hát... Ez de már vicces. Ez felmerül lesz, hogy a nagy részük az az is árulkodó, nem? Mert a fideszesek jobban szeretik a Porsche-t. Igen, igen. Ferrari-ról beszélünk. De most ez kurvára fontos, ne kirek erre válaszoljam el magadnak. 600 darab Ferrari-ról beszélünk, tehát elég szűken van ez tálalva a sajtó részéről, ki van belőle egy-egy szelet emelve, és lehet, hogy ha valaki ennek utána járna, valaki... Válaszolom a kérdésre! Még furcsább és még érdekesebb neveket, nem csak jobbról, hanem balról is, akár még meglepetés erejével is. De édes Istenem. Önnek igaza van, én azt tudom önnek mondani, hogy a mértékletesség és a mérték... Nem, mert... mindig nagyon fontos, és azt gondolom, hogy akinek több adatik, több jut, annak több a felelőssége is. Ezt a pókemberből vette. Migránsok, migráció. És szerint hívjuk fel a figyelmet, és mondjuk azt, hogy ott mi fog elhangzni, hogy Ukrajna az országot... Ukrajna. Ami a források elosztásával kapcsolatban. Fogások össze. És mi van a apukákkal? Mi van a 11-es úttal? Na jó, Ádám, itt van a TikTokon, tessék. Itt van, amit megpróbáltam itt bemutatni. Van rá pénz? Ha van, miből megvalósítani ezt? Ha nem lopjátok el? Ez is egy megközelítés. Az is, hogyha nem lopják, hát az is. Arról magyaráz Lázár János, hogy nincsen pénz megcsinálni ezeket az utakat, mert 3-4 milliárd forint, meg 8 milliárd, meg 10 milliárd forint, de nincs pénz. A magyar állam nem tart itt. Gazdaságilag egyszerűen nincs olyan helyzetben, hogy megcsinálja az M10-est, az M100-ast, az M0-asnak az északnyugati elkerülőjét. Nyilván sokalgút, de mindegy, sok pénz nem lehet megcsinálni. Az, hogy a 150 kórházból már 90-et felújítottak, de a marad hát még nem jutottak el odaig 15 év alatt. Szóval ez van, ahogy tegnap is beszéltük, ez az erőforrásai az országnak. 1000 milliárd forint van Lázár János, vagy hát a Mészáros Lőrincnél, amiről tudunk, Lázárnál ki tudja mennyi, az ő útjára volt pénz, az is ennyibe került. Hát erre nincs, értsük már meg. Nem, nincs. Tessék, nyugalom, mindenki, akinek az idegei nem bírják. Ne fütyülj. Ne, nem fütyülök. Fütyülsz, bazd meg, és hazudsz. Miért? Mert egy szar szemét szar alak vagy. Kis türelmet szeretnék kérni mindenkitől. Nem mit szólsz? Hát igen, hát így kell bánni jobb ágyokkal. Egy pillanat, jó? Egy pillanat, uraim, elég legyen ebből. Eszter, ez nem lesz ilyen könnyű. Ez nem így szokott történni. A lényeg az, hogy... Fú, szembesülnek a jobb ágyakkal, szörnyű lehet. Szerencsék, hogy nem a kaszát meg ízét vitték, mint régen vitték volna itt. Fátyát. Igen. Kicsit, őrizzem. Kis türelmet. Meddig legyünk türelmes? 15 éve másra csinálok, csak türelmes vagyok, bazzeg. Hát még egy évet. De ez a Lázár Jánosnak a füttyögése szerintem ez egy elképesztő pillanata, ez is a közéletünknek. Nyilván egy olyan időszakban történik meg, amikor már föl sem kapja az ember a fejét. Igen. Mégis Lázár János közben azt is elmondja, meglepő dolgok fognak elhangozni szerdán a Nemzetbiztonsági Bizottságban. Magyarország veszélyben van azáltal, hogyha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz. Ez ezt már hallottuk. Szégyennek tekintem, hogy van egy politikai párt, ami ebben az ügyben az ukránok oldalán áll, mondja Lázár János. Összejátszik az ukrán titkos szolgálattal, mondja Lázár János, hiszen az elmúlt napok, az elmúlt órák eseményei nem lehetnek véletlenek. Mármint a Halász János törvény javaslatára gondolom, mert akkor igen. Onnantól, hogy ezzel kapcsolatban egy férfi Lázár szentendrei hallgatóságából bizonyítókat kért az építési és közlekedési minisztertől. Érdemes szó szerint idézni a párbeszédet. Kedves uram, olvass el a híreket, és gondoljon bele, hogy mi miért jelenik meg. Azért, mert a Rogán azt mondja, nem így van, meg fognak lepődni. És akkor erre mondja, hogy holnap össze fog ülni a Nemzetbiztonsági Bizottság. Meglepetés lesz sokaknak, akik ott hallgatóznak majd, illetve akik ott lesznek tagként, hogy mi fog elhangozni. Hát jó. Öreg MNB, már rég nem beszéltünk hallottuk róla. Ma vesszük fel a válságstáb harmadik adását, és spoiler alert, az MNB lesz a középpontban. Úgyhogy most még mindig van egy hét így a publikálása között, most ilyen még próba fázisban vagyunk, de ugye hónap végétől már egy nap fog eltenni a felvétel és a publikálás között, szóval így egyre aktuálisabbak lesznek. Tehát az MNB az még mindig aktuális. De ez nem megoldó? Ez nem egy okafogyott kérdés? Már áll már, mint a gyermekvédelemnek az egész kérdés között. Ugye bár a kormányzat szerint, hiszen azt mondta Orbán Viktor, hogy ez tök vállalható, ahogy kinéz a gyermekvédelmi rendszer Magyarországon. Hát. És lemondott Varga Judit, amit úgy mondotta Lázár János, az egyik Lázár infón, azt hiszem, hogy az a gyermekvédelmi kérdés is az egy szerencsétlen ügy volt, de szerencsére megoldották, mert lemondott Novák Katalin, és Magyar Péter volt felesége Varga Judit. Próbálja valahogy, hogy a Magyar Péterhez közelíteni, elképesztő. Szóval az MNB ügy is már okafogyott, nem? Hát, de valamiért most itt a hírekben mi történt? És az történt, hogy ugye arról szólt, már arról volt szó, hogy Varga Mihály beszántja ezt az egész MNB alapítvány hálózatot, hiszen láthatjuk, hogy micsoda botrány alakult ki e körül, legalábbis az állami számvevőszék vizsgálata alapján nem nagyon kezelték megfelelően ugye az itt megtalálható pénzeket. Most már kérdés, hogy 500 milliárdról van szó, vagy 1000 milliárd fölötti összegről is néhányan szóltak, de hát az 500 milliárd is éppen elég, ugye ilyen furcsa dolgok történnek, hogy véletlenül rossz helyre fektet be a Kecskeméti Egyetem, vagy hát a mögötte lévő alapítvány, esetleg nagyon meggazdagodnak a környékén lévő emberek, akiket soha senki nem választott meg, ugyebár soha senki nem szavazott rájuk. Mégis közpénzeket kezelgetnek. Ugye az az érdekes a közpénzben, hogy amikor van mondjuk a Magyar Nemzeti Bank, aha, amit ugye így hát felügyel a parlament, vagy legalábbis beszámolási kötelezettsége van a Magyar Nemzeti Banknak, hogy a parlament felé, meg hát a törvények szerint kell működnie, amit a parlament befolyásol nyilván, és vannak megbízott tisztségviselői elnöke, meg és érdekes, hogy ugye ott a parlamentben meg megválasztunk embereket, akik pedig megválasztják a miniszterelnököt, ott van a köztársasági elnök is, tehát egy csomó választott ember van, aki ezt az egész folyamatot kontrollálja, és vannak ezeknek az állami szerveknek, szervezeteknek ilyen vezetői, akik pedig közfeladatot látnak el, és mint így kötelesek megfelelni egy csomó szabályzatnak, csomó feltételnek. Elképesztő, hogy találták ki ezt az egész rendszert még régen, hogy számon kérhetőek legyenek ezek az emberek, és olyan ember kerülhessen ezekbe a pozíciókba, aki alkalmas ennek az ellátására. Na már most vannak ezek az alapítványok. Ez Brüsszel akart, hogy ezt? Valószínűleg. Vagy saras pénzelt, hogy ezeket mondja. Én ezt képzeld, én ezt saját magamtól mondom, és nem pedig azért, mert valaki fizetett ezért, hogy ezt mondja. Én nem tud elképzelni egy fideszes. Ki a gazdád? Magadtól kiállsz valami mellett. Ez mi? Kiállsz valami mellett magad, és nem kapsz érte külön fizetést, csak azért, hogy ezt mond. Hát ilyen nem létezik. Érdekes. Állampolgárnak lehet véleménye. Nem értik. Hol van a paradicsomkarú? Tehát ezért volt furcsa ez az egész koncepció, amit ugye a Fidesz Bánki Erikkel és Kósa Lajos az élen kitalált, hogy majd milyen kurva jó lesz ez a sok alapítvány. Pedig ha Kósa, akkor neki azért a figyelő személy ott vannak a dolgokon, és ha valaki itt meg lehet bízni, hogy itt egy törvényt csinál, amihez tényleg 200 IQ kell, az ő lesz. De akkor kiderült, hogy a Kósa Lajos hibázott. Nem biztos. Hát legalábbis ugye azt mondták, hogy nem, tehát igen, ugye úgy tűnik, hogy az állami számvevőszék jelentése szerint, amit senki sem olvasott, és nem hért a kormányzatból, meg hát majd a nem tudom, a Telex újságírói miért nem szóltak időben, esetleg ugye szeretne még, hogy az újság. Hát majd, hogyha be lesz tiltva a Telex, akkor mi lesz az országgyűlési képviselőkkel? Honnan fognak tájékozódni? Vagy honnan fognak nem tájékozódni? A Magyar Nemzet se írta meg, én nem tudom, mi lehetett. Szóval megcsinálták ezeket az alapítványokat, és utána ezek az alapítványok meg a közpénz jellegét, állítólag elvesztett közpénz jellegét, nem vesztette el közpénz jellegét a közpénz, az ottan attól még közpénz. De ők ezt mondták, hogy elveszti közpénz jellegét, ugye híresen a Kósa Lajos mondta ezt. Ott nincs baj azzal, hogy hogy elveszt ilyen pénzek, így mennek össze-vissza, az valahogy az nem volt fontos. Pedig sokkal több pénzről van szó, adófizetői pénzről, ott valahogy nem aggódtak annyira. De ez nem alkalmas a közélet befolyásolására, a közbeszéd befolyásolására. Csak az ország gazdasága is fontos lenne, azt gondolom. Hát csak beszélni nem szabad róla. Tehát itt csak arról van szó, hogy írgalmattan pénzekből Ferrarikat, lakásokat, luxus ingatlanokat, festményeket, mindenféle luxus cikkeket kellett vásárolni. Nekünk is abba kellett volna fektetni. És mennyivel jobban jár. Hát úgy tűnik. Egy ruhában, amit megvehet a... Mondjuk egy Dubajban egy, talán egy erkét tudnánk venni az egész cég. Bevételében. Igen, hát, éves bevételünkben. Egy 2 négyzetméter. Nem abban a házban, ahol a Matolcsi hirdette elvileg. Nem biztos, hogy az az erkély tengerre nézne. Nem biztos, hogy nem falakra. Egy belső udvar az. Tehát látszott, hogy itt ilyen furcsaságok történnek ezekkel az alapítványokkal, és a Varga Mihály azt mondta, hogy hát be is szünteti inkább ezt a struktúrát, mert nem működik megfelelően, de most visszakozott. Azt mondta... Megfelelően működött arra, amire akarták. Hát, igen. Arra nagyon jó volt. Arra nagyon jól működött, ám állítólag, hogyha erre akarta valaki. Túl jól is működött, túlságosan is csúsztak ki ott a dolgok. Azt mondta most az ATV-nek Varga Mihály, hogy túl nagy veszteséget okozna az adófizetőknek. Ez nem célja a jegybanknak, hogyha most ez bezáratná. Most elkezdtek aggódni. Hát az eddigi veszteség az nem volt nagy baj, ez most nagy baj lenne, mennyibe kerülne ez a veszteség? Lehet, hogy 1-2 milliárdot is elvesztene rajta az állam, ami lássuk be, nagyon-nagyon sok pénz, jogos. Nagyon nagy baj lenne, inkább veszítsen el 500, 1000, 1500 milliárdot. Az lehet, hogy sokkal jobb, egyszerűbb, kényelmesebb. Hát elkezdtünk egy olyan működést, amelyik megpróbálja lehetőleg a legoptimálisabb működéssel ezt a meglévő közvagyont, abba a formába hozni, hogy a lehetőség szerint az eddig bevetett adófizetői pénzek minél nagyobb részét hozza vissza. Tehát úgy cseszték el, akkor így most Varga Mihály szerint az alapítványoknak a vezetése, az alapítványok működését, hogy kimenteni se lehet belőle a közpénzt, annyira el van baszva. Jó hír! Ingatlanos nagyágyúkkal akart üzletelni az MNB alapítvány, végül akkor átbukott a svájci luxus ingatlanokon, hogy már szinte művészet. Itt az egyik... Pedig ez a szép helyek. Ezt tetszene nekem. Én sose voltam Svájcban, de elméletek gyönyörű helyek vannak ott, én is megnézném. Amúgy ez milyen közfeladat ellátása, hogy luxus ingatlanokba fektetsz, és akkor tehát tényleg az lenne a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak a feladata, hogy minél drágább luxus cikkekbe fektessen, ingatlanokba, ingóságokba, tehát abból kéne pénz csinálni, és akkor... Tehát... Vagy benn, vagy nem. Én nem tudom, aki ért a befektetésekhez, lehet, hogy ő is tudna olyan befektetést javasolni, amivel mondjuk az országnak az állampolgára is jól járnak. Például egy olyan... Kevesebb a kockázat? Meg kevesebb a kockázata, de mondjuk lehetne egy termelő eszközbe fektetni. Például egy magyar hotelbe, ahova viszonylag olcsón járhatnak mondjuk iskolások. Kis és középvállalkozásokba. Igen, kis vállalkozásokba, középvállalkozásokba, startupokba. Egy csomó mindenbe lehetne fektetni a pénzt a mondjuk a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak, hogyha már mindenképp ezt struktúrát kell. Jó, de hogyha valami szakértő fektetné be a pénzt, akkor nem ott lenne az államnál. Itt valahogy a mi pénzünkön, ami ugye nem bukhatnak ők semmit, valahogy nagyon bátran fektetnek mindenfélében, mert mi lesz? Hát max bukunk. De közben meg buktunk egy csomó pénzt, amit mi fizettünk be, hogy abból mondjuk épüljenek dolgok itthon. Szóval így nagyon bátor mindenki, amikor nem kell felelősséget vállalni a kockázatokért, így aztán tényleg lehet kockázatot vállalni. Én is tudnék, persze. Miért nem rakták fel a pirosra a kaszinóban hát, az összes pénzt? Fel, annak is nagyobb lett volna az esélye. Igen. Azt mondja, hogy van ez az Ultima Capital S.A. cég, ami ultra luxus ingatlanokat fejlesztő és üzemeltető európai társaság csoport. Ebben luxus, fektette. A luxus meghallották, és ezt tetszik. Azt mondták, hogy van, micsoda, vannak ilyen luxus ingatlanokat fejlesztő és üzemeltető cégcsoport? Nincsen, ami ultra luxus ingatlanok? Igen. De van, kérem. Ez az Ultima, nagyon jó. A pénzek jelentős részét. A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány, mekkora trógerség. Meg az is, még én nem értek hozzáállás a befektetésekhez, de azt azért, azt én is tudom, hogy diverzifikálni kell. Főleg, hogyha mondjuk ugye az állam pénzét fektetett be, de hogy jó esetben itt olyan portfóliót kell kiépíteni, ami hát legalábbis kiegyensúlyozott. Nem az, hogy ez tetszik, a luxus, ultra luxus, itt az összes pénz. De miért portfóliót? Már előbb megbeszéltük, tök jó, amit beszéltünk, hogy miért nem valami termelőbe fektetne. De oké, valamennyit lehet, hogy kell, nem tudom, ingatlanba, meg festménybe, lehet, hogy valamennyit kell. De igazad van, igen. Amit meg így fektetnek be, azt meg nem egy-egy dologba kéne. Nem baj, hát nem, mi én értek hozzá. Persze. Az Ultima történetében folyamatosan abba ütközünk, írja a Telex, hogy az alapítványi pénzek kezelésében semmilyen formális felhatalmazással nem bíró Matolcsi Ádám és Száraz István vitt vezető szerepet Budapesten, Genfben és Londonban is tárgyaltak az Ultima alapítójával és ötletgazdájával, Max Hervé Georges francia milliárdossal, a globális ingatlanpiaci liga top elitjébe tartozó üzletemberekkel próbált üzletelni a jegybanki alapítványokat kezelő Optima, Ultima Optima, oldalas alatra, azokkal hozzá nem értő magyar vezetőivel, akik csak vágytak az európai szuperluxusba, de nem értették. Így aztán vágtattak a csőd felé. Az eredeti elképzelés akár sikeres is lehetett volna, arra lett volna szükség, hogy legyen annyi pénz az Optimában, illetve annak másik befektetésében, a lengyel GTC-ben, ami ugye megbukott, amivel befejezhető lett volna az Ultima megszerzése, nem így történt. A zugban bejegyzett Ultima és a magyar Optima elkalkulálta magát, bankok szorításába került, tüzet oltott, majd bukott. Az Ultimáról szóló szála az MNB-nek tanulságos, egyáltalán nem könnyű, és szinte teljesen megmagyarázhatatlan sztori, írja a Telex. Elképesztő. És erre a Varga Mihálynak az a válasza? Lehet, hogy unatkozott. És... nem, hanem hogy nem kell megszüntetni ezeket az alapítványokat, eddig sem működtek annyira rosszul. Nem olyan rossz, jó az. Nem. Akkor milyen lehet a többi? Korszak zárul le. Így van. Szegény Polt Péter nem vonul vissza amúgy a közéletből talán. Igen. Lehet, hogy alkotmánybíróság elnöke lesz. És ha lemond az azt jelenti, hogy akit most megválasztanak, az mennyi időre választják? 9 év. Kétharmaddal el lehet meneszteni? Valószínűleg igen. Hát, hogyha lemond, akkor mindenképp meg lehet ezt találni, hogy a kétharmaddal gyakorlatilag mindent át lehet írni. Végül igen, is lehet, hogy alkotmányozni lehet. Ezek a lemondott Polt Péter az arra enged következtetni, hogy készülnek arra, hogyha kikapnak, hogy majd hol tudják akadályozni utána is a dolgokat. Ez tényleg durva, hogy itt nem csak ki kell kapni a Fidesznek, ami eddig közelébe se volt senki, hanem rögtön kétharmaddal kell kikapni a Fidesznek, hogy itt bármit meg lehessen változtatni, úgy vannak bebetonozva a dolgok. Hát kemény, nem könnyítik meg a dolgot. Ki lesz majd az új legfőbb ügyész? Nagy kérdés lesz. Biztos egy nem részrehajló... olyan ember, aki sose volt Fidesz tag. Ja, most kéne, hogy valaki amúgy folyamatosan beépült a Fideszbe, csak hogy most ilyenkor berakják fel ügyésznek, azt mondja, na jó, az összes fideszes izét most felgöngyel. De hát, hogy ide kéne mondani. Magyar Péter bábúja bekerülve véletlenül, és azt mondja, na akkor kezdjük is, hogy van ez a korrupció itt, és micsoda? De hát láthatod, hogy már egy jó ideje nincsenek ilyen kérdések a Fideszben, már mióta Mészáros Lőrinc megjelent ugye a G-nap óta, az egyértelmű, hogy Mészáros Lőrinc önállóságával megegyező önállóságú emberek kerülhetnek ilyen pozíciókba. Hogyha úgy nézzük, például ott van a Súlyok, aki ugye mondta magáról, hogy képzeljük el, hogy például azt mondják, hogy egy szatyorfing. Ő majd biztos megakadályozza ezeket a törvényeket, hogy átmenjenek, nem? Nem is volt régen, amikor a magyar köztársasági elnök mondta, hogy azt mondják rám, hogy egy szatyorfény. És akkor majd itt van egy ilyen súlyos, mindenféle ügyvédek felhívják a figyelmet, hogy mennyi baj van ezzel a törvénnyel, akár jogilag, akár morálisan, és ott fog ülni, és így őt aláírom, és akkor... Igen. És miért neveznek szatyorfénynek? Hát bazd meg, egy dolgod lenne. Nem. Kérem, miért lennék egy szatyor? Miért mondja azt valaki, hogy egy szatyorfing vagyok? Így folyamatosan aláír, és csak így alárakják néha a papírt. Mivel érdemeltem ezt ki? Írja. Jogállamiság leépítés, persze. Hol írhatom még alá? Szignoznom is kell minden oldalon? Kormányfő azt mondta a magyar állampolgárokra, hogy poloskák, és ki kell őket takarítani? I sleep. Igen. És ki kell takarítani azt a poloskát, mert hát a poloskának nem szól, amikor benn van a lakásodban egy poloska, azt ki kell rakni. De ő az állatra gondol. Nem tudom. Ez azt jelenti, hogy akkor nem képes az államfőnk értelmezni szöveget? Nem vannak így páran. Funkcionális analfabétának kell lenni. Segít, amikor alá kell írni ezeket a doksikat. Jó, akkor viszont nem lehet tényleges analfabéta, hiszen egy X-et tesz mindenhova. Egyszer megnézném ezt az aláírását. Valószínűleg aláírt egy rakás papírt, ezt csak rányomtatták a törvényeket. Van egy ilyen paksamét, hogy előre aláír dolgok. Egyszer többit hozzányomtatják. Hát nem, most mindent aláírni. Jó, akkor csak ma írja alá 80-at, aztán majd akkor szólunk legközelebb, ha elfogyott. Ki tudja, de az biztos, hogy nem próbálta meg a nemzet egységét összekovácsolni a nemzetet. Pedig arra számított mindenki. Amúgy ez tényleg elképesztő. Minden egyes pont, amiről itt beszélünk, önmagában egy olyan pillanata lenne mondjuk a harmadik magyar köztársaságnak, ahol az ember legfrissebb hírtessék. Na. nem perelte be Nagy Márton a 24.hu-t, amiért azt mondták, hogy a csokot nem vette föl. Igen, hát most a minek perelje be? Arra hát... pár hétre. Már kivel pereskedhetne? Pont ezen gondolkoztam, hogy akkor lesz gyanús. Mondani akartam a Marcinak, de hogy Orbán Viktor bejelentkezik egy Partizán életút interjúra, és azt mondja, hogy július 1-én eljövök, és akkor lehet tudni, hogy június végén tönkre teszik őket. Szóval ezen a legcinikusabb, amit Orbán csinált, hogy jó, eljövök egy életút interjúra augusztusban. Írjátok be! Na, húzzák be a rácsokat a marciait. Akkor biztos elkezdenék aggódni. Ugye a Kossuth téren, ahogy már mondtuk, a 24.hu, a 444, a Partizán, a HVG és a Telex közös közvetítést tartott. Hát elég sok ember megszólalt ennek az új törvényjavaslatnak a kapcsán, és időközben, pont mikor Tóth Jakabék beszélgettek, akkor megjelent a háttérben valaki. Ami a független sajtó, az van, legyen ennek bármilyen műfaja egyébként. Most érted, én is tök más csinálok itt a HVG-nél, mint a saját csatornámon, ami meg egy sokkal szubjektívebb történet. Szevasz, tesó! Na, jött fel, aki a próér. Szerintem jó étvágyat kívánok. Folytassuk, igen. Nekem egy más... Hú, ez az embertípus. Mindig ilyen gyomorgörcsön van, hogy eszembe jutnak a gimis évek. Ez a csak kellemetlenkedni, csak ilyen ostoba tulok, akire nem lehet beszélni se. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Meg lehet, hogy lehet vele beszélni. De ez, amikor csak odamész kellemetlenkedni, és akkor mindenkinek kínos, ez most mit értél ezzel, magadat égeted, ez ilyen ősember. Hát ez nem mindenkinek szimpatikus ez a viselkedés. És az ősembereket itt nem akartam megsértem. A Kacskovics Mihály meg a Tóth Jakab, szerintem ezt is érdemes megnézni, hogy hogy hozták. De én azon lepődtem meg, hogy a Bede Zsolt megjelent, tette a fagylalt, és aztán a performance után viszonylag gyorsan ugye is ment onnan. Hát jöttek a zsarúk, biztos. Nem marad zavarogni amúgy. Igen, tehát ez gyorsan le lehet kezelni. Csak valamit szeretnél. Megnyugvást ebben az egészben, és ez ma kora délután jött össze, hogy ez az öt szerkesztőségi összefogás. Hogy ebben ugye benne van a 24, a 444, a Telex, a Partizán és a HVG. És ebből jön az ki, hogy tulajdonképpen bármi történik, bárhogy jön nekünk a hatalom, ezek a sziklák, ezek a bástyák állni fognak. Még akkor is, hogyha... Jó dolog, hogy ugye elméletileg a független média, a piacon élő független média, ugye egymásnak valamennyire konkurenciája, és mégis össze tudnak fogni, amúgy jó a viszony mindenki között, hogy látom, meg mi is ismerünk egy-két embert, és ez tök jó, ez szép szerintem, ezt szeretem, hogy igazából valamennyire mi is támaszkodunk rájuk, de hogy egymás között is láthatóan ki tudnak állni közösen. Ez egy szép példamutatás, hogy közös értékeink vannak, nem utáljuk egymást. Értékek mentén, ez egy szép dolog szerintem. Elképesztő szakmaiság. Most Bede Zsolt elmegy. Ó, nagyon köszi, tesó. Tudom, hogy én magyar vagyok, én tudok támogatást adni. Nem lesz belőle probléma. Aranyos vagytam, hogy örülsz. Köszönjük szépen. Örülsz ennek a... Mit mondod? Hónap vége van. Ennek a törvénynek? Én? Figyelj, mióta azt várjátok, hogy állandóan a vatajtásokat töröljék a Facebookról, médiatóságnál följelentetek. Mi? Ki? Te? Annak most nem fogunk most eredni. Ne arra, hogy Zsolt, ez itt most nem neked szól. Facebookon le akartok törölni. Ne, engedjük el, Jakab. És most azon siránkoztok, hogy titeket bezár. Senki nem siránkozik, Zsolt. Beszélgetünk egymással, senki nem siránkozik. Köszönjük, szia. De hogy nem veszik volna a tudomást. Vadhajtások, az pont ezt a stílus hozza, amúgy csak a cikkek formájában. Bede Zsoltnak a személyes Facebookja, hogyha minden igaz, akkor az lett talán törölve. Ővék a Facebook? Az a baj, hogy ez sajnos nem igaz. De te is oda. Kitörölt le benneteket, ott vagytok a Facebookon. Szóval, srácok, szerintem ezt átkonferáljuk, hogy valótlansággal sajnos nem tudunk most mit kezdeni, de a lehetőség megvolt rá, hogy... Hogy magyaráz, ez a kedvenc, amikor valaki mondjuk beszélgetünk, és odajön valaki, és bocs, ne haragudj, beszélgetnénk, hogy emlékén, és magyaráz tovább, és emlékszem, nekünk is volt ilyen, és annyira kurva kellemetlen volt egy kocsmában, emlékszel? Ja, tényleg. Egy odajött egy gyerek. De mondjuk, hát ő részeg volt, nem vette észre, hogy mennyire zavarja. Hát de zavar, nem vette észre legkésőbb, amikor mondtam, hogy Léci, hagyjál már minket békén beszélgetni. Igen, akkor észrevette volna. Akkor mondjuk legkésőbb. De egy idő után észrevette. Igen, akkor úgy volt csak hajlandó elmenni, hogy nem figyeltünk rá, és beszélgettük tovább, semmire nem reagáltunk, amit mondott, és akkor elment. Itt is végül is ezt tett. Hát igen, így lehet kezelni. Hogy még egy dolgot hadd mondjak. Fizessetek elő 360-ra, segítsetek bennünket, ugyanis ilyen helyzetekben nagy szükségünk van rá. Köszönjük szépen, sziasztok. Yeah. Egy érdekes megoldás volt, hogy a kaptó, hogy oda tartotta rögte a mikrofont, és hogy mondja el a... Hát ezeknek hagyni kell, hogy égessék magukat, nem? Meg miért nem mondhatná el? Bár ez szerintem nem szép dolog megzavarni ezeket a felvételeket, de hát nyilván ott van a Hír TV is, amit meg szoktak zavarni a tüntetők. Nem tudom, ezt azért nyilván kell tudnia kezelni a médiának, vagy az jó, hogyha tudja kezelni a média, hogy a Hír TV is ugye szokta kezelni ezt úgy, hogy azért tartja a bejátszót, ott megy a háttérbe a Kozmosz. Korrekt, ezt így ezzel lehet hallgatni, én ezt szeretem elhallgatni. De ami viszont a lényeg ennek az egész kérdésnek, az, hogy mindenkinek tudom javasolni, hogy érezze át ezt, hogy mi forog most kockán, mert nem csak az forog kockán, hogy nem lesz 444 Telex, HVG, 24.hu, Partizán, hogy nem fogunk tudni olyan tényfeltáró cikkeket elolvasni, videókat megnézni, amikből megtudhatjuk, hogy hogyan működik az országunk. Nem csak az a kérdés, hogy rá lehet-e majd kattintani a 444.hu-ra, hanem az, hogy meg tudjuk-e majd beszélni ezeket a híreket. És nyilván ebben mi is benne vagyunk valamiért, a Láncék ezt fontosnak tartották, hogy minket is föltegyenek erre a listára, legalábbis az egyik jelentésükben már benne voltunk, ki tudja, hogy mindenki majd azon a listán, ami igen. Törvényjavaslathoz kapcsolódó. Volt egy Facebook bejegyzésen is. Amiben kérdéseket tett. Igen. Kérdéseket provokált, ugyebár. Ezt szokták ezek. Szerintem ez a fontos, amit érdemes átéreznünk mindannyiunknak, hogy ezzel a közösségünket, azt a közösséget, a magyar állampolgárokat, a magyar polgárokat, a magyar nemzet, azon tagjait, akik szeretnénk megbeszélni, átbeszélni, közösen megvitatni a közös ügyeinket, a közös dolgainkat, a közös jövőnket, hogy merre felé kéne, hogy menjen az országunk, amiben mindannyiunknak joga van beleszólni. És nem külföldi hatásra, meg külföldi ügynökként, hanem mi a saját gondolatainkat, hogy ezt meg tudjuk egymással beszélni, ti is, bármelyikőtök, bármelyik rokonatok, barátotok, meg mi mindannyian közösen át tudjuk ezt beszélni, az van most kockán. Erre kell egy megoldást találnunk, hogy hogyan lehet megmutatni a hatalomnak, hogy ezt nem fogjuk engedni, mert nem fogjuk engedni. Át fogjuk beszélni akkor is ezeket a kérdéseket, hogyha megpróbálnak ellehetetleníteni minket, hogyha megpróbálják ellehetetleníteni azokat az oknyomozó újságírókat, azokat a média platformokat, ahol ezek az újságírói tevékenységek folynak, amik alapján meg tudjuk tenni azt, hogy átbeszéljük a közös ügyes-bajos dolgainkat, nem fogjuk engedni, hogy akár azt ellehetetlenítsék, az oknyomozást ellehetetlenítsék, akár a közbeszédet ellehetetlenítsék. És ezt lehet, hogy az utcán kell elmondanunk, lehet, hogy az online térben, erre meg kell találnunk a megfelelő megoldásokat, és ne legyetek restek ti is gondolkozni rajta, hogy mi a megfelelő megoldás. Mi is gondolkozunk, és fogunk erről még sokat beszélni, ami viszont biztos, hogy nem fogjuk ezt hagyni. És mindenki a jogos felháborodását, azt nyugodtan engedje magának átérezni ezt a jogos felháborodást. Nem kell agresszívnak lenni, nem kell. Talán még mocskolni, fröcsögni se kell. Ez békésen meg fogjuk tudni oldani ezt a kérdést. De a felháborodásunkat azt viszont érezzük át, és legyünk készek, hogy lehet, hogy tenni kell azért, hogy megakadályozzuk a hatalmat abban, hogy elnyomjon minket, abban, hogy visszavezessenek minket egy olyan rendszerbe, ahol nincs szólásszabadság és nincs gyülekezési szabadság. Ezt nem engedhetjük meg, nem hagyhatjuk, hogy a demokrácián elvegyék tőlünk, hogy az országunkat elvegyék tőlünk. És higgyétek el, hogy mi vagyunk többen. Mi vagyunk a többség, akik azt akarják, hogy lehessen beszélni egymással, akik azt akarják, hogy lehessen megvitatni az országnak az ügyesből és dolgait, akik azt mondják, hogy lehessen tájékozódni és lehessen felelősségteljesen gondolkozni és dönteni, akik azt mondják, hogy a hatalom az állampolgárok és a nép kezében van, nem pedig néhány száz vagy néhány ezer uraság kezében van, akik azt képzelik magukról, hogy uraság, de valójában a mi pénzünkön megbízott. A mi közszolgáink, és nekik a mindenféle megbízottjaik, esetleg haverjaik, rokonaik. Nem. A mi kezünkben van a hatalom. És ezt érezzétek át, és tudjátok, hogy tudtok vele majd cselekedni. Azt még elmondanám, hogy köszönjük szépen a sok támogatást, ami jött az élő közben. Nem akartam megakasztani az adást, de itt nagyon köszönjük szépen. Köszönjük, ami majd jön a videó alá. Megpróbálom bekapcsolni akár a csatorna tagságot, hogyha valakinek az a kényelmes, akkor úgy tudjon minket támogatni, és nagyon köszönjük. Úgyhogy azt is nézzétek a videó alatt közben. Hát, ha minden igaz, nem tudom, hogy holnap hogy állnak a jegyek, de ugye Szegeden és Szolnokon találkozunk jövő héten. A szegedi jegyeknek már nagyjából a 90-valahány százaléka elfogyott, Szolnoknál is elfogyott több, mint a fele. Akit még érdekel, az gyorsan csapjon le rá. Így van, és nyilván tudtok minket támogatni egy csomó platform, kiemelném például a Kopasz Simpánzt, ahol eléggé tematikus pólók vannak, például támogatom a Független Médiát, vagy a sajtószabadságos pólók, amik szomorúan nagyon aktuálisá tettek itt a kormány éppen, úgyhogy ha szeretnétek, ott tudtok támogatni, vagy akár itt, akár a Patreonon, akár bárhol. Úgyhogy, aki eljön az előadás, a Célnagyár turné előadását megnézi, jegyet vált rá, ő utána az afterre is ezzel jegyet várt, és be tud jönni majd beszélgetni velünk, hiszen azért is megyünk a turnéra, hogy beszélgessünk veletek is, hogy egy kicsit személyesen is találkozzunk. Ezt tudjátok megtenni a Célnagyár turnén, az Én legyen minden jó turnénomon is, ahova meg még Budapestre, még 21-ére jövő kedre még van jegy, és 30-án Győrben is találkozhatunk a Stay Tuned. A Célnagyár turnéra pedig én hogyha van merch-öm, én mindenképp fölvenném. Már összeröttük az eladás, szerintem jó lesz. Lesz zene, lesz nevetés, sírás, sztárvendégek. Sztárvendégek? Igen. Nincs mindenki ám a plakáton, aki ott lesz. Lehet, hogy megjelenik Orbán Viktor, nem tudhatjuk. Lehet, hogy Orbán Viktor megjelenik, de lehet, hogy nem ő jelenik meg, majd meglátjuk. De hogyha az Azaria is megjelenik. Ha megjelenik Orbán Viktor, akkor én szívesen látjuk, hogyha nem a Tekkel jelenik meg. De azért vegyen jegyet, hogyha jön. Persze. Nem, neki adok. Hát üljön le, és hallgassa végig szépen, amit mondani akarom. Ja. Minden nap úgy is meghallgatja, ő is, ha jól van ez így, hát nem amíg hagyja, amíg engedi. Ez nem így működik, jól van ez így. Hát most már úgy volt, hogy volt, van és lesz, nem volt mindig, nem lesz mindig, de nem ettől lesz vége a jól van ez ígynek, hogy Orbán Viktor, Lánci Tamás, hogy valaki esetleg majd véletlenül azt akarná mondani. Így ezt tönkretesznek, és azt fogom mondani, én pont most akartam, hogy is befejezni. Nem fogjuk befejezni, veletek együtt, reméljük. Igen. Mi holnap ismét itt leszünk. Egyre bátrabb ezt kimondani, de igen, holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.